Book 2 30 30 في المطعم 2 En la restauración 2 أريد 1 عصير تفاح Unu pansukon, mi petas أريد 1 عصير ليمون Unu limonadon, mi petas. أريد 1 عصير طماطم. Unu tomatsukon, mi petas. أريد كأس نبيذ أحمر. Mi ŝatus unu glason da ruĝa vino. أريد كأس نبيذ أبيض. Mi ŝatus unu glason da blanka vino. أريد قنينة شامبانيا. Mi ŝatus unu botelon da ĉampano. هل تحب السمك؟ Ĉu vi ŝatas fiŝon؟ هل تحب لحم البقر؟ Ĉu vi ŝatas bovaĵon؟ هل تحب لحم الخنزير؟ Ĉu vi ŝatas porkaĵon؟ أريد شيئاً بدون لحم. Mi ŝatus ion sen viandan. أريد طبقة خضروات مشكلة. Mi ŝatus legompladon. أريد شيئاً لا يحتاج لوقت طويل. Mi ŝatus ion nelonge daŭrantan. هل تحبه مع الأرز؟ Ĉu vi ŝatus tion kun rizo؟ هل تحبه مع الماكارونا؟ Ĉu vi ŝatus tion kun nudeloj؟ هل تحبه مع البطاطس؟ Ĉu vi ŝatus tion kun terpomoj؟ لا يعجبني طعمه. Tio ne bongustas por mi. الطعام بارد. La manĝo estas malvarma. لم أطلب هذا. Tion mi ne mendis. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.